Bismillahirrahmanirrahim. 2805 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam bir gün bir konuşma yaptı ve derken, ey insanlar, hiç şüphe yok ki sizler yalınayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak Yüce Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ve aleyhissalatü vesselam şu ayet okudu. Yaratmaya ilk başladığımız gibi üzerimize aldığımız bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Biz bunu gerçekten yapacağızdır. Evet, ayet Enbiya suresinin 104. ayetidir. 2806 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, ahirette Allah kulları geniş, düz bir yerde topladığında bir münadi her topluluk tapmış oldukları şeylerin ardına takılsın diye bağırır. Bunun üzerine her topluluk tapmış oldukları şeylerin ardına takılır. Bu ümmetin insanları ise oldukları gibi kalırlar. Derken onlara Allah Azze ve Celle gelir ve insanların neyi var? Onlar gittiler. Siz de buradasınız der. Onlar da biz ilahımızı bekliyoruz.